Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 19 dzień grudnia, już minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Znamy pierwszych laureatów nagród sportowych przyznawanych przez Polskie Radio. Prezydent spotkał się z szefem PKW. Rozmowa dotyczyła uwag Komisji do Zmian w Kodeksie Wyborczym. Senator PiSu Stanisław Kogut zawieszony w prawach członka partii. Prokuratura chce mu postawić zarzuty korupcyjne. Trener roku to Adam Nawałka, najlepsza drużyna, piłkarska reprezentacja Polski. W Centrum Olimpijskim w Warszawie trwa gala, podczas której wręczane są nagrody sportowe Polskiego Radia imienia Bogdana Tomaszewskiego. Statuetki zostaną wręczone w sumie w 10 kategoriach, także m.in. dla mistrza oraz za całokształt działalności w sporcie. Specjalne wyróżnienie odbierze sportowiec roku, wybrany w głosowaniu słuchaczy Kroniki Sportowej, audycji radiowej Jedynki. Rozdanie nagród wybitnym sportowcom oraz propagatorom sportu w Polsce wiąże się z jubileuszem Kroniki Sportowej, najstarszej i najbardziej rozpoznawalnej audycji Polskiego Radia o tematyce nadawanej od 63 lat. Prezydent przygląda się pracom parlamentarnym nad zmianami w ordynacji wyborczej. Wieczorem Andrzej Duda spotkał się z szefem PKW. Wojciech Hermeliński powiedział, że rozmowa dotyczyła m.in. sposobu oddawania głosu, powoływania komisarzy wyborczych i szefa Krajowego Biura Wyborczego, czyli tematów, co do których komisja zgłaszała uwagi. Zmiany uchwalone przez Sejm mogą uderzyć we współpracę komisji z Krajowym Biurem Wyborczym, mówi Wojciech Hermeliński i dodaje, pierwszoplanową sprawą jest sposób powoływania szefa KBW. Nie z nowelą będzie nam przedstawiał trzech kandydatów, po zaopiniowaniu tylko przez szefów kancelarii Sejmu, Senatu i Prezydenta. Boję się, że nie znajdzie, nawet zakładając najlepszą wolę, takich kandydatów. Prezydencki minister Paweł Mucha mówi, że prezydent na tym etapie prac parlamentarnych nie będzie publicznie odnosił się do zastrzeżeń zgłaszanych przez PKW do zmian w ordynacji wyborczej. Na pewno jest tak, że prezydent z uwagą przygląda się tym pracom. Na pewno jest tak, że Biuro Prawa i Ustroju monitoruje te prace, które mają miejsce obecnie w Senacie. Przygotowana przez PiS ustawa wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, pozostawia okręgi jednomandatowe w małych gminach i likwiduje możliwość korespondencyjnego głosowania. PiS rozważa jednak przywrócenie tej możliwości oddania głosu osobom niepełnosprawnym. Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Kogut zawieszony w prawach członka partii. Katowicka prokuratura chce postawić mu 3 zarzuty o charakterze korupcyjnym. Możliwe jest też tymczasowe aresztowanie. Śledczy wnioskują o uchylenie immunitetu senatora. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Ewa Bialik tłumaczy, że jeden z zarzutów dotyczy przyjęcia przez senatora Stanisława Koguta miliona złotych łapówki. Prokuratura zamierza przedstawić zarzut, iż senator, powołując się na wpływy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie, jak również u prezydenta miasta Krakowa i wojewody małopolskiego, pośredniczył w załatwieniu sprawy administracyjnej. Miał on wywrzeć wpływ na podjęcie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, które dotyczyło wpisu do rejestru zabytków w budynku dawnego hotelu Krakowia i kina Kijów w Krakowie. W zamian za to senator miał przyjąć obietnicę udzielenia mu korzyści majątkowej w kwocie miliona złotych. Stanisław Kogut w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że czuje się niewinny i podtrzymał chęć złożenia immunitetu. Sam złożę wniosek o uchylenie immunitetu, żeby wszystkie sprawy zostały wyjaśnione do końca, bo ja naprawdę będę dbał o dobre imię mojej fundacji, a także całej rodziny. Wśród zatrzymanych dziś osób jest syn senatora Grzegorz K. Jolanda Turkowska, Polskie Radio. Właśnie teraz biją dzwony w Kościele Pamięci Cesarza Wilhelma w Berlinie. Mają rozbrzmiewać przez 12 minut. Dokładnie tyle osób zginęło rok temu podczas zamachu w stolicy Niemiec. 19 grudnia 2016 roku terrorysta Anis Amri zastrzelił w Berlinie polskiego kierowcę. Ukradł mu ciężarówkę, którą następnie wjechał w tłum ludzi na bożonarodzeniowym jarmarku na placu Breitscheidplatz. Zabił tam 11 kolejnych osób i ranił ponad 70. Uroczystości rozpoczęły się rano. Odsłonięto wtedy pomnik ofiar tragedii. Jest to rysa w ziemi, która ma symbolizować ranę, jaką wyrządził terrorysta. Nazwiska 12 osób, które poniosły śmierć podczas zamachu, umieszczono na schodach prowadzących do kościoła pamięci cesarza Wilhelma. Wśród nich jest także nazwisko polskiego kierowcy Łukasza Urbana, który był pierwszą ofiarą zamachowca. Po południu burmistrz Berlina przeprosił rodziny ofiar i osoby, które zostały ranne w zamachu. Jako burmistrz Berlina proszę krewnych ofiar i poszkodowanych o przebaczenie za popełnione błędy, powiedział Michael Müller. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i południu słabe opady śniegu. Na zachodzie mglisto. Temperatura od minus 6 do minus 2 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Do

leave too, with cobalt blue spilling out the sky. In Madden Lake, for sinning eyes, swallowing the mountain, drinking in the tide. All right. Catch the light, but just a song of pain in the plaining of a dream. And brutal is my silent shirt, may my brush be never clean. No jak już tak będę się żegnał z piosenką amerykańską, no to tak w prawdziwie amerykańskim stylu. No, zespół Gun Outfit. Ja nic, od razu się przyznaję, że nic nie wiedziałem o tym zespole, a kilka płyt na swoim koncie zespół ma. Zespół z Los Angeles, to jest ostatnia płyta, która nazywa się Out of Range. Dwóch panów, jedna pani. Założycielem jest pan Dylan Sharp, który komponuje, pisze teksty, śpiewa. No i to jest taki... No na pewno tu słychać muzykę country, ale też słychać muzykę, o której ostatnio opowiadaliśmy, psychodeliczną. Na pewno. Nie w tym utworze, ale później dzieją się różne dziwne strachy na lachy i tym podobne sytuacje. Gun Outfit nazywa się zespół. Ja będę się przypatrywał, bo podoba mi się to zestawienie. A to młodzież jest, chociaż taką poważną muzykę starą jak świat. Niby skostniało, bo to mają taka amerykana country, ale jednak jest coś w tej płycie, taki klimat niepowtarzalny. No, nie Gun Outfit. Ale to dobrze podprowadził cię do tych kowbojów pan Strug, który zakończył piosenką, oczywiście nie siwy dym, tylko siwy koniu. Ale tak rzeczywiście sobie myślałem, że ten siwy koń pewnie dlatego, że w tym siwym dymie także nic takiego złego się nie stało. A propos Adama, właśnie tutaj rozgorzała dyskusja, pan Marcin zdziwiony w ogóle, że tego artysty tak niechętnie wszystkie media właściwie proponują kompletnie. Tu z panią Zofią też o tym rozmawialiśmy, że zupełnie tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Bo cokolwiek by nie mówić, jest to tak osobna muzyka i tak zasługująca na to, żeby ją pokazywać w każdej sytuacji i być z niej dumnym, że nie jestem w stanie tego pojąć. No ale my robimy, co możemy. Na ten czas... A, i pani Małgosia też napisała, że w Gozo będzie podczas świąt, opiekując się 12 kotami. Proszę je pozdrowić od nas, ale dojedzie też i kolega, i rodzina. Także i kolegę, i rodzinę proszę pozdrowić, podzwonić, ucałować. I co to ja chciałem? Aha, warietę jeszcze, gdyż mi się podoba nadruk piosenka. Poboczu jest upalna letnia noc. Staję na poboczu, jest upalna letnia noc. Wyginam łuk, spocone plecy mam przed sobą 7 wolnych dni. Wyginam łuk, spocone plecy swym. Mam przed sobą 7 wolnych dni. Odsuwam dach prostokąt gwiazd. Pokrywa mnie nad drukiem. Odsuwam dach prostokąt gwiazd. Pokrywa mnie nad drukiem. Opon. No, pan Tomek ma dylemat, czy zajmować się nadal stolarką, czy słuchać audycji i narazić się na gniew małżonki. No, ja proponuję, na gniew małżonki nie wolno moim zdaniem, więc niech dylemat, pan pójdzie... Dylemat, prawdziwy dylemat. Tak, ale niech pan się może pójdzie na kompromis, na przykład odpuści sobie audycję, a sobie tam podśpiewuje podczas tej stolarki i będzie wszystko się rano razem zgadzało, albo pogwizduje. A ja jestem ciekawy, czy państwo, ale tak przede wszystkim, czy ty też znasz takie zestawienie, bo no. Bracia Oleś, no. Ale z Antonim Gralakiem, znanym ci a człowiekiem. Znam ze zdjęcia tylko, wiem, że grali razem gdzieś tam, ale nie słyszałem. Który na trąbie dmie. No, nie słyszałem tego. A to posłuchaj, bo... Bardzo chętnie. Bardzo, bardzo mi odpowiada ta płyta. Nazywa się Primitivo. Odwalla taki utwór. Odwalla. Jak to się łączy z twoim nazwą twojego ulubionego napoju? No, wyśmienicie. Antoni Gralak i bracia Oleś. Thank you. Proszę. Posypały się informacje od państwa, na przykład pan Zbyszek przysłał cenną informację o tym, że płyta Sieziutka nowa okazuje z Hindusami i ze Zbyszkiem Brysiakiem, przy okazji, którym nie wiedziałem, że się udziela. Jeszcze na instrumentach perkusyjnych pan Marcin. Dla pana Tomka informacja, że jakby chciał sobie audycji posłuchać, to mógłby potem na stronie Trójki w zakładce audycji. O, taka to jest też porada. Porad sporo. No, panie Łukaszu z kolei wtedy musiał już Struga do końca prezentować, a mam jeszcze parę płyt zanadrzu. Na przykład taką płytę, którą ze wstydem muszę przyznać, usłyszałem niedawno po raz pierwszy, a to zdaje się jest druga już płyta nagrana przez Warszawską Orkiestrę Sentymentalną. Bardzo mi się ona podoba, nie tylko z tego powodu, że producentem jest pan Szczepan Pospieszalski, co teraz dopiero do mnie dotarło, którym przed chwilą się, mam nadzieję, życzliwie wyrażałem, ale ponieważ ona pomieszcza utwory, które częściowo znam, albo już dziś słyszałem, no głównie przedwojenne, utwory śpiewane przez Vierę Gran, przez Foga, przez Adama Stona, ale w przeciwieństwie do płyt, które się czasem z muzyką przedwojenną czy dawną ukazują, nie ma pastiszu. Ja nie cierpię, prawdę powiedziawszy, takich rzeczy pastiszowych, prześmiewczych, tych piosenek, tam nie wiem, Atolku, Śmolku, takich po prostu głupawek. Natomiast ta muzyczka w tej wersji, którą tu nam przedstawiono na owej płycie pod tytułem Umówmy się na dziś. Płyta nagrana w 2016 roku, ale chyba wyszła w tym. No to są naprawdę takie przejmujące, moim zdaniem, bardzo ładnie zaśpiewane, bardzo ładnie poranżowane, wyprodukowane i zagrane. Posłuchajmy sobie na dzień dobry pieśni, której? A, Wśród Georginii. No, przepięknie, bardzo mnie zauroczyła pani Gabriela Mościcka, śpiewająca, gdyż ten śpiew jest uroczy, no nie bójmy się tego słowa, bezpretensjonalny. To jest jej zresztą kompozycja, nie jest ten tak zwany, brzydko mówiąc, cover. To jest kompozycja pani Gabrieli do wiersza Leśmiana, który nam się jakoś dzisiaj do nas przykleił, albo my do niego. Ale za chwilę jeszcze zaprezentuję państwu z owej płyty pieśń Staruszka, również w wykonaniu pani Gabrieli. Przepiękna ta płytka, bardzo, bardzo mnie ona wzrusza. Przepraszam, gdyż starej daty jestem i zawsze miałem pieśni takie z czasów mego, no, nie, przed dzieciństwa, ale tak brzmiące, nawet tak jak ta. Tak jak zresztą później państwo słuchacie pieśni z roku 35 i brzmi równie atrakcyjnie. To ode mnie też stare pieśni. Ty najczęściej przynosisz takie płyty ponagrywane gdzieś, na przykład na Roztoczu, albo w jakich małych wioskach. Pamiętam, że przynosiłeś takie całe archiwum, tak. Chyba wydane gdzieś w Poznaniu. Dobrze myślę? Dobrze mówię? Coś tam za... Prawie, w Łowiczu prawie. Dokładnie, ale blisko. Aha, w Polsce. Bo wydawało mi się, że to jest ten zbiór taki poznański. Ja przyniosłem dzisiaj płytę jadąc przez Roztocze. Muzyka Roztocza bardzo roztrąbiona jest i była przede wszystkim, bo tu głównie trąby. Podobno tak do połowy lat 70. grało się na weselach, jak większość tych oberków, które znalazły się na tej płycie. No ale ja nie oberek, nie ode mnie oberek, tylko pastorałka. I pastorałkę wykona zespół śpiewaczy Jarzębina z Kocudzy. Pastorałka przy Zielonej Łące. Przy Zielonej Łące, przy Ślicznej Dolinie, słowo pewne, przenajświętszej na cały świat słynie. Słowo pewne, przenajświętszej na cały świat słynie. Temu Boga była, moc. No, pięknie zaśpiewane. Przy Zielonej Łące, czyli z tą polską zimą taką białą. No właśnie, Zielona Łąka zespół Jarzębina. To jakaś legenda jest chyba. No. Chyba. No i widzi pan, panie Marcinie, jednak dużo nas łączy mimo różnic, gdyż pan Marcin się zachwyca i chciałby tych pań na żywo posłuchać. Pięknie, czadzik. No dobrze, wracam do mojej orkiestry warszawskiej. Teraz pieśń z 35 roku. Słowa Andrzeja Własta, muzyka Bolesława Mucmana, List do Palestyny. Wśród słońca i palm Palestyny, tam radością wszystko tchnie, ale gdy ci będzie źle, wspomnij miasto rodzinne i mnie. Walczyć nie mam sił, więc nie gniewaj na mnie się, mój miły, za to, że ja nie mam pracy i że zdrowie co dzień tracę i że ja od ciebie synka mam. Czy pamiętasz dom ogromny, małe podwórze i biedne mieszkanko i okna tam na górze? Czy pamiętasz Mirrę, ona więdnie jak róża, jej oczy przygasły, a serce z bólu mrze? Zabierz ją do siebie tam, będzie znów jak w niebie nam, pośród słońca i palm Palestyny. Ja i dziecko z tobą znów, odpisz mi choć parę słów, do widzenia. No i śliczne to. Ładne, ładne. Naprawdę zaśpiewane z taką prawdziwą emocją, taką ukrytą, wewnętrzną, nie bójmy się tego słowa, bez żadnego aktorzenia. Fantastycznie to zrobione. Bardzo minimalnie też wyprodukowane momentami. Momentami są większe aranże, ale to może następnym razem. Bardzo mi się ta płytka podoba. Od czasu do czasu, ode mnie, to tak się właśnie składa, pojawia się Janusz Prusinowski. Nie mogło go zabraknąć tym razem. Janusz Prusinowski, Michał Żak, Piotr Piszczatkowski. Z płyty Kajocy wokół Kędzierskich. Mazurki Kędzierskiego. Jeszcze pan Janusz z nami pozostanie. Ze mną i z tobą, i z państwem przez jakiś czas, bo jeszcze chyba audycja się nie kończy, patrzę, nie, chyba zdążymy. Mazurki Kędzierskiego, proszę bardzo. Przy tej pięknej muzyce, a natańczyłek się ja przy Prusinowskim, a nie, bo to, to czad połączenie techno ze Slayerem. To... Chciałem powiedzieć państwu, że koniec naszej audycji, w związku z tym usłyszymy się dopiero przy higienie ucha, by na okoliczność Nowego Roku. Chcielibyśmy w związku z tym pożyczyć państwu wesołych, fantastycznych, rodzinnych, smacznych, uśmietniętych, miłych świąt i wszystkiego dobrego w nowym pięknych, roku. Pięknych, ciepłych świąt. Do usłyszenia. A w nowym roku już, tak? W nowym roku. Aha, czyli do wszystkiego dobrego na nowy rok. No trudno, dobrze. Dobra, dobrej, noc. Dobrej nocy. Słuchaj śniegu, co przystaną w biegu. Słuchaj, słuchaj gwiazdy, co z daleka patrzy. Program trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak. Nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska, muzyka Łukasz Borowiecki. Pani Werloc wstała z krzesła w kapeluszu i żakiecie, niby gość na zakończenie wizyty. Zbliżyła się do męża z jedną ręką wyciągniętą, jakby na milczące pożegnanie. Odcinek 33. Teraz jest chwila, żeby z nią pogodzić się. Milczenie trwało już dostatecznie długo. Pan Werloc przełamał je, wołając ją półgłosem. Winnie. Tak, odpowiedziała posłusznie pani Werloc. Wolna kobieta. Panowała teraz nad sobą, nad swoim głosem. Czuła, że włada w sposób niemal nadnaturalnie doskonały każdym włóknem swojego ciała. Było całe jej własne, ponieważ transakcja już nie obowiązywała. Widziała jasno. Umyślnie odpowiedziała mu tak szybko, mając w tym określony cel. Nie chciała, żeby ten mężczyzna zmienił swoją pozycję na kanapie, bardzo stosowną do okoliczności. udało się, nie poruszył się. Ona jednak, odpowiedziawszy mu, stała dalej oparta niedbale o półkę nad kominkiem. Nie spieszyło jej się. Głowę i ramiona pana Werloka zasłaniało przed nią wysokie oparcie boczne kanapy. Oczy utkwiła w jego stopach. Trwała tak, tajemniczo milcząca i nagle skupiona, póki pan Werlok nie odezwał się głosem, w którym pobrzmiewała mężowska władczość, przesuwając się zarazem nieznacznie, aby zrobić żonie miejsce na brzegu kanapy. Chodź tu, powiedział szczególnym tonem, który mógł być poczytany za brutalny, ale który pani Werlok dobrze znała jako ton zalotów. Ruszyła do przodu natychmiast, jakby była wciąż wierną kobietą związaną z tym mężczyzną niewygasłym kontraktem. Prawą ręką przemknęła lekko po stole i kiedy minęła go, idąc dalej w kierunku kanapy, nóż do krajania mięsa znikł bezszelestnie z brzegu półmiska. Pan Werlok czekał. Pani Werlok szła do niego. Jakby bezdomna dusza Stevie'ego przyleciała schronić się wprost do piersi jego siostry, obrończyni i opiekunki, i podobieństwo jej twarzy do twarzy brata rosło z każdym krokiem. Ale pan Werlok tego nie widział. Leżał na wznak. Ujrzał, częściowo na suficie, a częściowo na ścianie, ruchomy cień ręki trzymającej w zaciśniętej dłoni nóż do mięsa. Cień mignął w górę i w dół. Jego ruchy były powolne. Dość powolne na to, by pan Werlok rozpoznał i rękę, i broń. Były dość powolne na to, by zrozumiał w pełni znaczenie tej zapowiedzi i poczuł smak śmierci wzbierający w gardle. Jej ruchy były dość powolne na to, aby pan Werlok ułożył sobie plan obrony. Błyskawiczny skok za stół i powalenie kobiety na ziemię ciężkim drewnianym krzesłem. Nie były jednak na tyle powolne, aby miał czas ruszyć ręką lub nogą. Nóż tkwił już w jego piersi. Nie napotkał po drodze na żaden opór. Traf przynosi niekiedy taką precyzję. W ten zamaszysty cios wymierzony ponad bocznym oparciem kanapy pani Werlok włożyła całe dziedzictwo swojego odwiecznego i nieznanego rodowodu, prostą dzikość epoki jaskiń i niezrównoważoną nerwową furię epoki knajp. Pan Werlok, tajny agent, obrócił się trochę na bok pod siłą ciosu i wyzionął ducha, nie drgnąwszy ręką ani nogą, bełkocząc tytułem protestu słowo: nie. Pani Werlok odłożyła nóż. Jej nadzwyczajne podobieństwo do brata zbladło. Stało się teraz bardzo zwyczajne. Odetchnęła głęboko. Po raz pierwszy swobodnie, odkąd nadinspektor Heath pokazał jej opatrzony etykietką strzęp płaszcza Stevie'ego. Oparta skrzyżowanymi rękami o poręcz kanapy, przybrała swobodną pozę nie po to, by napawać się widokiem ciała pana Werloka, lecz z powodu falujących i kołyszących ruchów bawialni, która przez pewien czas zachowywała się tak, jakby była wzburzonym morzem. Pani Werlok kręciło się w głowie, ale była spokojna. Stała się kobietą wolną w stopniu tak doskonałym, że nie miała już czego pragnąć ani co robić, skoro przestały istnieć roszczenia Stevie'ego, tak pilnie potrzebującego jej miłości. Nie miała teraz dręczących wizji, gdyż nie myślała w ogóle. Nie ruszała się także. Była kobietą pozbawioną jakiejkolwiek odpowiedzialności i mającą przed sobą nieskończoną otchłań wolnego czasu. Gdyby nie to, że pani Werlok oddychała, ci dwoje byliby ze sobą w idealnym zespoleniu. W owym zespoleniu roztropnej rezerwy bez zbędnych słów i gestów, które było kiedyś fundamentem ich szacownego życia domowego. Bo życie to było szacowne, pokrywając przyzwoitym milczeniem problemy, jakie może nastręczać uprawianie tajnej profesji i handlu podejrzanymi towarami. Tych dobrych obyczajów nie zakłóciły do końca żadne gorszące wrzaski ani inne niestosowne objawy szczerości. I teraz, po wymierzeniu ciosu, ta szacowność trwała nadal w bezruchu i milczeniu. Nic nie poruszyło się w bawialni aż do chwili, kiedy pani Werlok podniosła z wolna głowę, by pytająco i nieufnie spojrzeć na zegar. Uświadomiła sobie, że w pokoju coś tyka. Odgłos ten narastał w jej uszach, a przecie pamiętała doskonale, że zegar na ścianie chodzi cicho, że nie słyszy się jego tykania. Cóż to znaczy, że nagle zaczął tykać tak głośno? Jego tarcza wskazywała za 10:09. Godzina nic nie obchodziła pani Werlok, a tykanie nie ustawało. Doszła do wniosku, że to nie może być zegar. Jej matowe spojrzenie powędrowało po ścianach, zawahało się i stało się błędne, podczas gdy natężała słuch, by umiejscowić źródło dźwięku. Tyk. Tyk. Tyk. Pani Verloc nasłuchiwała jakiś czas, po czym rozmyślnie skierowała wzrok na ciało męża. Pozycja, w jakiej spoczywało, była tak swojska i znajoma, że mogła to zrobić bez kłopotliwego uczucia, iż w zjawiskach jej domowego życia zaszła jakaś wyraźna zmiana. Pan Verloc odpoczywał jak zwykle. Wyglądał, jakby mu było wygodnie. Położenie ciała było takie, że twarz pana Verloca była niewidoczna dla pani Verloc. Jej piękne, senne oczy, kierując się w dół za tropem dźwięku, stężały, napotkawszy płaski, kościany przedmiot, który wystawał nieco poza brzeg kanapy. Była to rękojeść domowego noża do krajania mięsa, nie mająca w sobie nic osobliwego poza tym, że znajdowała się pod kątem prostym do kamizelki pana Verloca i że coś z niej kapało. Ciemne krople padały na podłogę jedna po drugiej z odgłosem tykania, które nabierało zaciekłej szybkości jak puls obłąkanego zegara. Osiągnąwszy szczytową prędkość, tykanie przeszło w ciągły odgłos sączącej się stróżki. Pani Verloc obserwowała to przeobrażenie z twarzą, po której przemykały cienie zaniepokojenia. Sączy się stróżka, ciemna, wartka, cienka. Krew. Wobec tej nieprzewidzianej okoliczności pani Verloc porzuciła swoją pozę bezczynności i nieodpowiedzialności. Chwyciła w dłonie spódnicę i z cichym krzykiem pobiegła do drzwi, jakby ta stróżka była pierwszą zapowiedzią niszczycielskiej powodzi. Natknąwszy się po drodze na stół, pchnęła go oburącz, jakby był czymś żywym, z taką siłą, że pojechał z głośnym chrobotem spory kawałek na swoich czterech nogach, a duży półmisek z wołowiną zwalił się ciężko na podłogę. Potem wszystko ucichło. Pani Verloc dobiegła do drzwi i stanęła. Kapelusz, który ukazał się na środku podłogi po przesunięciu stołu, zachybotał się lekko na denku od podmuchu wywołanego jej ucieczką. Joseph Conrad, tajny agent, w tłumaczeniu Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz oraz Anna Cieślak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy do reklamy. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na LOT.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie. Nawet do 50% taniej. Bo najlepsza strona świąt to strona LOT.com. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album. Kolędy polskie Erika Marientala i Jerzego Grunwalda. Najpiękniejsze polskie kolędy w niezwykłych aranżacjach. Dźwięki, które wypełnią Twój dom magią świąt. Płyta kolędy polskie Erika Marientala i Jerzego Grunwalda do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na stronie sklep.polskieradio.pl. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Wyjątkowe, muzyczne boksy na święta. Wojciech Młynarski, prawie całość. Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Jonasz Kofta, Kofta Jonasz. Marek Grechuta, koncerty. Podaruj muzykę z klasą. Boksy do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia.